berang maju ka lohor papatong nu koneng entep narega ngageter jang-jang nakeur ngagupayan pancen keur wasiatan sore menggo ka asar papatong nu koneng hiperteruhur ngalayang ngawahan arek pamitan poma to kajong jonangan papa tong nu koneng temong deui leni indi teu pami patung koneng ketemong deui tilem bewara baturna rakreureuh tina karieun tak pasrah kanu kawasan rakreureuh tina karieun kanu kawasa patong nu koneng hiperteuhur ngalayang ngawahan arek pamitan poma to kajong jonangan papatong nu koneng ketemong deui leungi indi teu amin papa tong koneng ketemong deui tilem bewara baturna rakreureuh tina karieun tak pasrah kanu kawasa kanu kawasan.